Wicedyrektor Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Piotr Górajec, zachęca do odwiedzenia w listopadzie pałacu, historycznych ogrodów i Parku Wilanowskiego. Główną atrakcją w tym roku jest oczywiście zwiedzanie samego pałacu i parku, które są dostępne codziennie, pałac oprócz wtorków, od godziny 9 do 15, bezpłatnie. Oprócz tego zapraszamy do obejrzenia wystawy czasowej Oto Światłość Wielka i Klucz Rajski. Jest to wystawa poświęcona piśmiennictwu tatarskiemu i jest ona związana z rocznicą 340-lecia Bitwy Wiedeńskiej. Na darmowe zwiedzanie obowiązują wejściówki dostępne w kasach i online. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, ale z przejaśnieniami, ale będą też przelotne opady deszczu, a w Karpatach także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Wysoko w Tatrach ma padać dość intensywnie, w górach porwisty wiatr osiągający nawet 140 km na godzinę. I najchłodniej właśnie w Zakopanem 7 stopni, w Gdańsku i Suwałkach 10, w Szczecinie, Warszawie i Rzeszowie 11, najcieplej we Wrocławiu, tam 14 stopni. Trzeci Polskiego Radia. Sometimes when you start to lose your mind, just grab your sister's hand and fly. Black Puma, show 'em how. The bluebird, fly together. More Than a Love Song i Black Pumas w programie trzecim. Nowości na pierwszym miejscu, drodzy Państwo. Dzisiaj zaczynamy od świeżutkiej płyty Chronicles of a Diamond, czyli drugiego albumu duetu Black Pumas i przy okazji muzyki, która według mnie naprawdę świetnie komponuje się z niedzielnym porankiem. Tydzień temu dokładnie o tej porze słuchaliśmy kobiecego soulu, a dzisiaj w zasadzie duży muzyczny miszmasz, bo czeka nas zarówno soul, jak i nieco mocniejsza muzyka gitarowa. Poza tym sporo dziś odniesień do muzycznego kalendarium. Ja się nazywam Justyna Grabasz i postaram się dołożyć wszelkich starań, żeby moje radiowe towarzystwo dostarczyło Państwu jak najwięcej uśmiechu. Muzyka nowa na początek, więc kontynuując ten wątek, posłuchamy wydanej tydzień temu płyty My zespołu Kim Nowak. Praświat w Radiowej Trójce. Wyszedłem i czuję napięcie, ty czujesz je też. I patrzę, nie wierzę, bo widzę, jak kubek ruszony nie stoi, nie stoi, gdzie stał. Ruszyłeś, dotknąłeś, moczyłeś w nim usta, moczyłeś w nim wąsy, prosiłem, mówiłem, nie ruszaj, nie dotykaj, nie ruszaj, mej kawy, nie dotyka nikt. Nie dotyka nikt. Nie dotyka. Próbowałem być miły, jak papież, być miły, lecz nie wiem, co teraz powiedzieć, gdy ty ruszasz mą kawę samymi plecami. Szedłem na chwilę, ufałem, ufałem. Czuję żenadę, czuję nienawiść. Ty się nie wstydzisz, nie czujesz nic. Mój dom, przyjazny praświat. Nie przestawiaj mebli pilnych swych łap. Praświat, błota mi nie wnosi na dywan jak trwa. Patrzę, nie wierzę, bo widzę, jak kubek ruszony nie stoi, nie stoi, gdzie stał. Co jeszcze dotknąłeś palcem, ustami, nosem, wąchałeś, czułeś, przełknąłeś, przyżyłeś, prosiłem, mówiłem, nie ruszaj, nie dotykaj, nie ruszaj, mej kawy, nie dotyka nikt. A może i książki, i płyty w lodówce. Grzebałeś, dotknąłeś do zębów szczoteczkę. Leżałeś w mym łóżku, nie będzie przyjaźni. Wykreślam, panuję, kasuję i już. Od ludzi, wolę, zwierzęta, rośliny i morze, ocean. Morze, ocean. Mój dom, przyjazny praświat. Nie przestawiam mebli, pilnuj swych łap. Praświat, błota mi nie wnosi na dywan jak trwal. wyszedłem. Czuję napięcie, ty czujesz je też. I patrzę, nie wierzę, bo widzę, jak Kubek żony nie stoi, nie stoi, gdzie stał. Ty czujesz je też, czujesz je też. Od ludzi wolę zwierzęta, rośliny, morze, ocean, morze, ocean. I morze, ocean, ocean. Mój dom, przyjazny praświat. Nie przestawię mebli i pilny swych łap. Mój dom, cudowny praświat. Błota mi nie wnosi na dywan, ja trwam. Płytowy powrót po 11 latach nieobecności i to powrót w naprawdę dobrym stylu. Kim Nowak i Praświat z albumu My, to za nami. Oczywiście słuchając tej płyty miałam takie małe wrażenie, że gdzieś trochę uleciała ta gitarowa energia z poprzednich albumów, ale mimo wszystko jest to naprawdę spójna, dojrzała płyta, pełna bardzo dobrych tekstów Fisza, zresztą dowód mieli Państwo przed chwilą. No i gitary też jakieś takie dojrzalsze moim zdaniem. Ja w niektórych momentach miałam dość zaskakujące skojarzenia z muzyką Lady Punk, chociaż możliwe, że jest to efekt jakichś osobistych doświadczeń. Trzeba posłuchać tej płyty w całości, do czego ja serdecznie Państwa zachęcam i zweryfikować, czy miałam faktycznie rację. A my teraz zerkamy do kalendarza, bo tam rocznica wydania pewnej znakomitej płyty Phila Collinsa. no more, no more, no more, no more, no more, no more, no more, no more. Hello, I Must Be Going. Taki tytuł nosi wydany w 1982 roku drugi album Phila Collinsa. A na tym albumie m.in. kompozycja I Don't Care Anymore, której słuchaliśmy przed chwilą. Z jakiegoś powodu ta płyta nie zdobyła jakoś szczególnie dużej popularności, poza jednym utworem, którego swoją drogą za moment posłuchamy. Może to przez ten dość pesymistyczny wydźwięk. Phil Collins nagrywał tę płytę po rozwodzie z żoną i chyba muzyka miała być dla niego pewną formą terapii. Według mnie świetnie się tego albumu słucha, w szczególności właśnie tych nieco mroczniejszych brzmień. Posłuchamy teraz obiecanej kompozycji numer 2 z tego albumu, ale obiecuję, że będzie trochę radośniej. Cover grupy The Supremes, a jakżeby inaczej. You Can't Hurry Love. Just Yes, it do. Yes, it do. Oh, yeah. If you only believe when you're down, when you're on the street, when evening falls, somehow I'll comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes, and pain is all, it's all around, just like a breeze over troubled water. I will lay me down, Lord, just like a breeze over troubled water. I will lay me down. Piękny, soulowy głos Arety Franklin w kompozycji duetu Simon & Garfunkel. Bridge over Troubled Water, most nad wzburzoną wodą. Utwór wielokrotnie coverowany przez przeróżnych artystów, ale ja przyznam Państwu, że właśnie tę wersję i to wykonanie Arety Franklin lubię chyba najbardziej. Oryginalna wersja tego utworu, inspirowana swoją drogą inną piosenką z gatunku gospel, znalazła się na płycie o tym samym tytule, Bridge Over Troubled Water, wydanej w 1970 roku, a dwa lata wcześniej Simon & Garfunkel wydali album Bookends, który przyniósł im chyba ich największy przebój, czyli Mrs. Robinson, dobrze znany m.in. dzięki filmowej produkcji Absolvent. Thank you. No i mamy kącik muzycznej klasyki w dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że Państwo śpiewali albo chociaż nucili, bo ta piosenka zdecydowanie tego wymaga. Mrs. Robinson i duet Simon & Garfunkel w programie trzecim. I nie jest to taki zupełny przypadek, że dzisiaj słuchamy wspólnie ich kompozycji. Obiecałam, że w tej audycji pojawi się parę odniesień do muzycznego kalendarium, a tak się składa, że połowa tego duetu, czyli Art Garfunkel, świętuje dziś 82. urodziny. To tak trochę w ramach życzeń i wspomnień wybrzmiewa nam dziś jego muzyka, no i oczywiście życzymy 100 lat. Ale 5 listopada to nie tylko urodziny Arta Garfunkela. Dokładnie 60 lat temu na świat przyszedł Muniek Staszczyk. Wiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Monika Staszczyka, rozmowa z Bogiem. T-Love i Bóg w radiowej trójce. A my oczywiście życzymy Monikowi wszystkiego, co najlepsze. Kolejnych 60 tak owocnych lat i kolejnych świetnych kompozycji. To ja proponuję pozostać, drodzy Państwo, przy muzyce polskiej. Tym razem nieco nowszej, wydanej prawie dokładnie 2 lata temu. Wtedy swoim debiutanckim albumem podzielił się zespół De Cassino, czyli indie rockowe trio z wokalistą Hubertem Wiśniewskim na czele. Za moment posłuchamy jednego utworu ze wspomnianej płyty, a potem podzielę się z Państwem pewną dobrą nowiną. Twój głos i De Cassino. grupa De Casino i ich znakomita energia. Przyznam Państwu, że słuchając ich muzyki czuję się trochę tak, jakbym się cofnęła do czasów licealnych, bo kipi z nich jakaś taka piękna beztroska i bardzo miłe dla ucha nieuporządkowanie. Dobra informacja, o której mówiłam chwilę temu, jest taka, że trwa właśnie ich trasa koncertowa. Zespół zawita dziś do Warszawy, do klubu Hydrozagadka, a potem Poznań, Toruń, Wrocław, Łódź. Lista miast, w których zagrają koncerty, jest długa, więc myślę, że warto śledzić i zajrzeć przynajmniej na jedno z tych wydarzeń. To ja teraz, drodzy Państwo, pozwolę sobie na małą zmianę klimatu i na coś zupełnie nowego od świetnego Jordana Rakeya, Flowers, w programie trzecim. Artysta o absolutnie niezwykłej wrażliwości i pięknym głosie. Jordan Rakey i jego najnowsza kompozycja zatytułowana Flowers. I to przedostatni utwór, który wzięłam dziś ze sobą do trójkowego studia. Za moment oddaję Państwa uwagę w bardzo dobre ręce Katarzyny Stoparczyk i dziękuję za to spotkanie. Nazywam się Justyna Grabasz i słyszymy się w najbliższą środę w audycji W tonacji trójki. A na zakończenie dziś kolejna rocznica. Dzisiaj poza Artem Garfunkelem i Muńkiem Staszczykiem swoje urodziny świętuje także album Mad Men Across the Water Eltona Johna. Wybrzmi nam więc kultowy Tiny Dancer. Życzę Państwu bardzo dobrego dnia i do usłyszenia. Tickets I've forgotten.